W Radiu Teheran dziś dużo nowości, choć wygląda na to, że te najnowsze płyty szybko do nas nie dolecą. Trudno sobie wyobrazić z miejsc, w których większość z nas teraz się znajduje, jak koronawirus w Iranie wpływa nie tylko na gospodarkę kraju, na jego politykę, o czym się mówi najczęściej, jak zmienia nie tylko chwilowe nawyki i plany, o czym nie mówi się wcale, ale też wpływa na to, co w ukryciu, jak reżyseruje całe ludzkie życiorysy. Te wszystkie zamknięte granice, te wszystkie odwołane loty, to sprawia, że to, że nie dolecą do nas jakieś płyty, to bardzo drobne konsekwencje. To oznacza na przykład, że ktoś, kto dostał upragnioną od dawna wizę, zwyczajnie nie może z niej skorzystać i nie przyleci na wakacje do Polski z naszymi płytami. Tak to miało być. Ale to w sumie też stosunkowo drobiazg w porównaniu z tym, że dzieci, które miały przyjść na świat w innym kraju, po to, żeby mieć obywatelstwo tego kraju, tak jak matka, będą musiały przyjść na świat w Iranie. Albo że ktoś, kto właśnie kupił bilet w jedną stronę i chciał wylecieć z Iranu i już nigdy do niego nie wrócić, siedzi teraz w domu i popada w depresję. Za nami nowa piosenka Maxi Hamedi, dziewczyny, która nie chowa głowy w piasek. Tym razem przysiadła z zespołem tarzysty Alego Arsiego i zaśpiewała z nim do spółki wiersz Ahmada Shamlu. Gdzie jesteś w tym niezmierzonym bezkresie świata? Ja jestem w jego najdalszym punkcie, tuż obok ciebie. To magia irańskiej poezji, że słowa Ahmada Shamlu napisane kilkadziesiąt lat temu są niezmiennie, a dziś chyba szczególnie tak aktualne. Z tego samego wiersza skorzystał kilka lat temu zespół Talangor, którego muzycy zaczynali od grania na ulicy, konkretnie przy placu Wanak w Teheranie, choć raczej słowo rondo byłoby tutaj bardziej na miejscu. To nie jest plac, na którym zbierają się ludzie, tylko rondo, które objeżdżają w nieskończoność samochody. No aż wreszcie zespół Talangor dorobił się płyty, na której znalazła się ta piosenka. جستجوی تو بر درگاهم کن می گریم به جستجوی تو در معبر بادها Thank you. من تفنگی شدم رو به نبودن هایت، رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت. فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم، نزدیک کنم، بی هوا بین دو ابروی تو شلیک کنم، شلیک کنم. خنده های تو مرا باز از این فاصله کش، قهنه دوری تو قلب مرا بی گله کش، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از فردی این بی خبری فرق نکرد. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهرنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از فردی این بی خبری فرق نکرد. از دلم دور شدی، فکر تو آمد به سرم، خواب میبینمت از خواب نباید بپرم، خواب پرواز تو با نامه خیسی در مشت، تو نباشی غم این است مرا خواهد کشت. اصل تلخی که به جز خاطره قرمز نیست، اصل تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست، یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم، به تو تنها برسم، یا به تو تنها برسم. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهرنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهرنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. Do zespołu Talangor dołączył Alireza Gorbani. Całkiem niepostrzeżenie. To dzięki muzyce Alirezy Afkariego. Alireza Gorbani w tej nowej piosence śpiewa wiersze zdobywającego coraz większą popularność, czego zresztą dowodzi ta piosenka młodego poety Hoseina Giasiego, pochodzącego z Kermanu, 37-latka, doktora literatury perskiej. To wiersz miłosny, jakby nie patrzeć. Stałem się strzelbą celującą w twoją nieobecność, w kierunku okna twojego samotnego tłumu. Myślałem, żeby się do ciebie zbliżyć bardziej i bardziej i nagle strzelić między brwi. Twoje śmiechy zabiły mnie z tej odległości. Nie twój gniew, a rozłąka zabiła moje serce bez słowa. Podobną grą antonimów jak Samotny tłum Hoseina Giasiego jest cała w zasadzie nowa płyta Alego Gamsariego, jednego z ulubieńców słuchaczy Radia Teheran, choć ja się staram czasem dystansować od jego twórczości, być może bardziej dlatego, że nie potrafię oddzielić twórcy od dzieła. Sanam Najahar, taki tytuł nosi ten album, Niepożądany idol, tak można by próbować przetłumaczyć to na język polski. Twoje oczy w wierszu sieją zamęt, jedno większe od drugiego. Porównując się z sobą samą, jesteś lepsza od siebie. Pocałunek od pocałunku bardziej pożądany. Rozwiązałaś swój szal na głowie i owinęłaś wokół mojej rany. Im bardziej jesteś naga w tym wierszu, tym bardziej skromna. Śniło mi się, że twoja armia została twoim własnym wrogiem. Każda jedna od każdej drugiej bardziej pokonana. Fragment nowej płyty Alego Gamsariego Saname Nahanjar. Towarzyszy mu na tym albumie zespół Hesar, który zebrał wokół siebie już kilka lat temu, a jako wokalista pojawia się tutaj, przyznam szczerze, nieznany mi do tej pory, Alireza Berendjian. Pozostajemy w świecie zupełnie nowej muzyki, choć tak jak album Alego Gamsariego raczej poza świat irański się nie wydostanie, tak dość spore szanse na to ma, wydaje mi się, album dziewczyny, która ukrywa się za pseudonimem Mentrix. Tak naprawdę nazywa się Samar Rad, mieszka w Berlinie i dopiero całkiem niedawno zwróciłem na nią uwagę. 2, 3, może 4 tygodnie temu zaczęła publikować swoje piosenki, szykując się do wydania debiutanckiej płyty, która będzie nosić tytuł My Enemy, My Love. Ukaże się 3 kwietnia, a producentem całości jest znany, lubiany w Trójce Fink, który nie może się nachwalić swojej nowej podopiecznej. Do 2 piosenek, które już są, powstały spektakularne wizualnie teledyski, ale o to nie było trudno, bo kręcono je na irańskiej pustyni, na pustyni Lut i mam wrażenie w mieście Jazd. Jak sama Samar o tym mówi, jej muzyka to postimigracyjny pop. Sama mieszka w Berlinie, choć na świat przyszła w Iranie. Ja bym dodał, że to pop zorientowany na kluby, gdzieś może lekko, bardzo lekko w duchu Karin Dreyer. To muzyka dla mnie przynajmniej o tyle ciekawa, że w całej tej swojej nowoczesności nie wyrzeka się swoich korzeni. W obu tych utworach będzie to wyraźnie słychać. Ten najnowszy, zatytułowany Nature, opiera się na brzmieniu najpierw dafu, potem tonbaku. Mówimy o instrumentach perkusyjnych. W drugim, zatytułowanym Walk, pobrzmiewa ney, czyli irański flet. Oddajemy zatem głos Mentrix. Kto wie, może to wschodząca gwiazda roku 2020. That harms us. Mentrix. Bardzo obiecująco brzmią te dwa utwory, proszę przyznać. Czekamy na całość, to już 3 kwietnia, My Enemy, My Love. Całość, przypomnę, produkuje Fink. Finał naszego dzisiejszego spotkania należy do Mohammada Rezy Shajariana i Parwiza Meshkatiana, co warto od razu dodać. Będzie to fragment płyty Bidad, zarejestrowanej w Iranie w roku 1984, a wracam do tego albumu nie przypadkiem. Otóż za kilka tygodni ma się ukazać sensacyjnie odkryta po latach sesja nagraniowa Mohammada Rezy Shajariana, Parwiza Meshkatiana i zespołu Aref z roku 1985. Album będzie nosił tytuł Khorasaniyat i poza śpiewającym Mohammadem Rezą Shajarianem, Parwizem Meshkatianem grającym na santurze, będą też Jamshid Andalibi grający na neju, czy chociażby Ardashir Kamkar grający na kamencze. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Do usłyszenia. یاریان در کس نمی‌بینیم یاران را چه شد یاران را چه شد یاریان در کس نمی‌بینیم شد دوستی که آخر آمد دوستداران را که شد خدای دل چکید از شاخ گل ابر بهار را کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شان شهریاران بودم خاک مهربانان این دیار مهربانی که سر آمد شهریاران را چه شد مهربانی که سلامت شهریاران را چشان Kesli meydan denmiyor, denmiyor, denmiyor. Sabar Allah çeşit. Kesme meydan derliğin ayet Sabar anla çeşal Sabar anla çeşal Thank you.